Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja zatrzymała kierowcę, który potrącił nastolatków na rowerach. Trzech chłopców jest w ciężkim stanie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na północy, zachodzie, w centrum kraju i w Bieszczadach. Kolejny wieczór długich noży w Niemczech. Do napaści doszło w Berlinie i Monachium. Policja zatrzymała kierowcę BMW, który wczoraj w pobliżu Końskich staronował nastoletnich rowerzystów. Trzej chłopcy są w szpitalu w ciężkim stanie. Dwóch chłopców, których życie było zagrożone już wczoraj od razu po wypadku, trafiło na oddział intensywnej opieki medycznej w Kielcach. W ciągu ostatnich godzin stan trzeciego z poszkodowanych rowerzystów uległ pogorszeniu i także określany jest jako poważny. Przypomnijmy, do wypadku doszło wczoraj po godzinie 18 na trasie Sierosławice-Bedlenko w gminie Końskie. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyjechały także trzy karetki pogotowia. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. Cała pięcioosobowa grupa rowerzystów będących w wieku od 12 do 15 lat, a także 6-letnia dziewczynka, pasażerka BMW, informuje młodsza aspirant Marta Przygocka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich. 31-letni kierujący pojazdem marki BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą z przeciwka 5-osobową grupę rowerzystów. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący autem mężczyzna nie znajdował się pod wpływem alkoholu w chwili wypadku. W dniu wczorajszym został zatrzymany, została mu pobrana krew na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia, by ustalić, jak dokładnie doszło do wypadku. Marlena Płaska, Radio Kielce. Zwracajmy uwagę na pogodę, niezależnie od tego, czy w naszym rejonie obowiązują ostrzeżenia IMGW, radzą strażacy. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy, zachodzie, w centrum kraju i Bieszczadach. Na południowym wschodzie podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Jak powinno wyglądać zabezpieczenie się przed burzą, mówi starszy kapitan Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach. Powinniśmy mieć świadomość o tym, że aura jest nieprzewidywalna i burze mogą powstać gwałtownie w najmniej spodziewanym momencie, szczególnie w okresie letnim, wiosennym, gdy temperatury są wysokie i tutaj te burze występują. Jest to okres występowania burz w naszej szerokości geograficznej. Oczywiście, że się można przygotować na zewnątrz. Powinniśmy pozostawić tylko to, co nie zostanie porwane przez wiatr. Zagrożenie mogą być na przykład narzędzia ogrodnicze, ale też inne przedmioty, a nawet ubrania. Ostrzeżenia IMGW przed burzami będą obowiązywały do 22. Dwa moskiewskie lotniska wstrzymały obsługę pasażerów w związku z atakiem ukraińskich dronów, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Resort obrony Rosji podał, że w nocy zestrzelono 60 ukraińskich bezzałogowców. Z kolei co najmniej dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku na obwód Tulski na południu od Moskwy. Lokalna administracja przekazała, że ukraiński dron spowodował pożar w zakładach chemicznych. 66-letni mężczyzna został ciężko ranny w ataku nożownika w jednym z berlińskich supermarketów. 40-letniego sprawcę zatrzymała policja. Nie wiadomo, jaki był motyw napaści i czy mężczyźni znali się wcześniej. Ranny został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Z kolei w Monachium 30-letnia kobieta zaatakowała przechodniów w centrum miasta, raniąc nożem dwie osoby. Została postrzelona przez interweniujących policjantów i zmarła w szpitalu. Tu także motyw ataku nie jest na razie znany. Dwa tygodnie temu na dworcu kolejowym w Hamburgu 29-letnia kobieta raniła nożem 18 osób. Zmieniamy temat. Włosi także narzekają na ceny urlopu nad morzem. Wiele rodzin skróciło w tym roku nadmorską przygodę do 10 dni albo wyjeżdżają w czerwcu czy wrześniu. W ocenie organizacji konsumenckich tak drastyczne podwyżki cen noclegów, plażowania i wyżywienia nie są uzasadnione ani wysokimi kosztami energii, ani inflacją. Emilia Romagna oferuje najlepsze ceny noclegów, zaś nadmorskie kurorty Sardynii są najdroższe. Rodzina z dwójką dzieci w szczycie sezonu, czyli około 15 sierpnia, za tydzień w trzygwiazdkowym hotelu zapłaci w Emilii Romagna od 1000 do 1500 euro, ale już w Toskanii minimum 1600-2300 euro. Na południu ceny zależą od popularności miejscowości i w sierpniu za tydzień wyniosą od 1700 do 3100 euro. Na podróż promem na Sardynię rodzina wyda od 1100 do 1500

niewidzialni@polskieradio.pl. Wiadomości, które przypominają nam, że świat ludzi życzliwych, ludzi bezinteresownych istnieje. W ubiegłym tygodniu zareagowaliście na prośbę Mariny Huli, która opowiedziała nam o swojej podopiecznej Mariaszce. To jeden z maili. Zabieram się za organizowanie czegoś, co przyniesie Mariaszce choć trochę radości. Napisała nasza niewidzialna pani Renata. Dziękujemy, droga pani Renato. W tej audycji akcja rodzi reakcję. Potrzebujecie dowodu? No to czytam. Jestem samotną matką z córką w spektrum autyzmu. Ciężko pracuję, ale nie wystarcza nam pieniędzy na wszystkie wydatki, a mamy dwa koty. Bardzo ucieszyłaby nas karma dla nich i bardzo by nam pomogła. Pozdrawiam serdecznie, Barbara. Pani Barbaro, w tej właśnie chwili kontaktujemy panią z naszą słuchaczką, panią Moniką. O pani Monice wspominaliśmy już nieraz. Ona i jej czworo dzieci znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, odkąd mąż pani Moniki zachorował na nowotwór mózgu. Wy, drodzy niewidzialni, nie pozostawiacie tej rodziny bez wsparcia i pomagacie przy opłacaniu zaległych rachunków. A pani Monika, bo tak to już u nas bywa, postanowiła odpowiedzieć dobrym uczynkiem na wasze dobre uczynki. I podaruje pani Barbarze zapas świeżej kociej karmy. Czy to nie jest piękne, kiedy ludzie, którzy potrzebują wsparcia, sami niosą pomoc? When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. You're the best thing about me, the best thing that niewidzialni@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o wsparcie. Możecie też dzielić się historiami, których byliście świadkami, które usłyszeliście, a które przywracają wiarę w ludzi. Wiarę w ludzi przywraca z pewnością małżeństwo pani Leny i pana Władysława Grochowskich, których inicjatyw na rzecz ludzi ubogich i pokrzywdzonych nie sposób zliczyć. Już w najbliższych tygodniach będziemy gościć w niewidzialnych państwa Grochowskich, a póki co przedstawiamy ich najnowsze przedsięwzięcie Farmę Tomy. W Wólce Konopnej, małej miejscowości położonej niedaleko Siedlec, Fundacja Leny Grochowskiej otwiera oficjalnie nowe, wyjątkowe miejsce, czyli Farmę Tomy. To połączenie gospodarstwa społecznego z mieszkaniami treningowymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W nowoczesnym, drewnianym budynku stworzyliśmy 7 takich mieszkań. Jak to działa w praktyce? Nasi mieszkańcy uczą się tej samodzielności. Gotowania, zarządzania domowym budżetem, załatwiania spraw w urzędzie. Mają też do dyspozycji trenerów i asystentów, którzy będą wspierali ich na każdym kroku. Ale farma to nie tylko nauka życia. Tworzymy tutaj także miejsca pracy. Nasi mieszkańcy będą mogli zajmować się uprawą roślin, ich przetwórstwem. Dzięki temu mogą zarabiać własne pieniądze i, co równie ważne, czuć się potrzebni. Nasza inicjatywa to odpowiedź na bardzo konkretne obawy wielu rodzin. W fundacji zatrudniamy już ponad 90 osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Ich rodzice, opiekunowie często zastanawiają się, co się będzie działo z tą osobą, kiedy ich zabraknie. Farma pokazuje, że można stworzyć bezpieczne miejsce, takie, w których ich bliscy będą mogli się rozwijać i żyć niezależnym życiem. Osoby z niepełnosprawnościami przy życzliwości i odrobinie pomocy rozwijają się, pracują i, co dla nich bardzo ważne, prowadzą niezależne życie. Czytam teraz, bo napisała do nas pani Teresa. Dzień dobry. Mam do oddania garnki używane różnej wielkości, ale nadal mogą służyć. Mam ich po prostu za dużo i chętnie podzielę się bezpłatnie. Cieszy, prawda? Tak sobie radzimy w czasach nadmiaru. Jeśli przydadzą wam się wciąż dobre do użytkowania garnki, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. A pamiętacie Tymoteusza? Gościł u nas przed 2 miesiącami w towarzystwie jego wspaniałej opiekunki Joli z fundacji przy okazji. Tymoteusz jest osobą autystyczną, współprowadził ze mną niewidzialnych i, nie przesadzam, otworzył wasze serca. Dostaliśmy wiele wiadomości od was, które można streścić słowami naszej wspaniałej słuchaczki Aliny, która napisała tak: Tymek, jesteś wielki. No więc Tymoteusz postanowił podzielić się z nami radością z wycieczki po Europie, podczas której poznał wielu życzliwych ludzi. Szanowna Trójko, drodzy niewidzialni, od tego spotkania minęły ponad 2 miesiące. Dostarczyliście niezapomnianą przygodę. Spotkania z wieloma ludźmi, których cenię, zapoznanie się z budynkiem i z redakcją. To była wspaniała wizyta. Chciałem wam podzielić wrażeniami podczas pewnej wyprawy. Dalekiej wyprawy. Otóż na środek maja pojechałem wraz z grupą turystyczną do 2 największych stolic Europy. Do Londynu i Paryża. Bez rodziny, całkowicie sam. Przed wyjazdem miałem wątpliwości, czy uda się podjąć takie wyzwanie. Po pierwsze, ze względu na bardzo dużą odległość od domu. Po drugie, spotkałem się z osobami, których widzę po raz pierwszy. Po trzecie, z obawy tego, że łatwo mogę zgubić pieniądze, dokumenty, ubrania, a nawet samego siebie. Jednak podczas podróży doświadczyłem mnóstwo pozytywnych wrażeń i emocji, czego nie mogłem sobie wyobrazić nawet w optymistycznym scenariuszu, którego nie miałem. Zwiedziłem mnóstwo miejsc i zabytków, jednak dla mnie zaskakujące było to, że pomimo moich trudności i obaw z nawiązywaniem relacji, udało mi się spotkać z wieloma ludźmi z tej grupy. I co również ważniejsze i zaskakujące, mogłem z nimi porozmawiać bez jakichkolwiek blokad. Tego się nie spodziewałem, prawda? A podczas wyprawy wielokrotnie udowodniłem sobie i innym, że poradziłem sobie lepiej w podróży, niż mogłem to sobie wyobrazić. To była wspaniała i niezapomniana podróż. Chciałbym podziękować mojemu tacie za to, że mógł dać cudowny prezent, dzięki któremu udało się przekroczyć to, co było niemożliwe. Dziękuję wspaniałej grupie turystycznej z Biura Turystycznej Oskar, a w szczególności Małgosi i Kubie, że mogłem wam dzielić chwile, które były dla mnie niezapomniane i niewyobrażalne. A wam, drogim słuchaczom, chciałbym życzyć odkrywania nieodkrytych dróg, zadziwiania ciekawością świata, dziecięcej odwagi wbrew przeciwnościom losu oraz spełniania waszych skrytych marzeń. Relacje są najważniejsze, ludzie są najważniejsi i to bez dwóch zdań. Wspomniałem już dziś o pani Monice, a w jej sprawie napisał do nas pan Dawid. Posłuchajcie, jestem wierzącym człowiekiem i kiedyś usłyszałem ciekawą historię. W czasie II wojny światowej został zbombardowany kościół, w jego gruzach znaleziono krzyż, na którym zostały same ręce Chrystusa. Po wojnie nigdy nikt nie naprawił tego krzyża, tylko został postawiony pod nim napis: nie mam innych rąk niż wasze. Pan Dawid zadeklarował comiesięczną pomoc pani Monice i jej czwórce dzieci. Ja jestem niewierzący, panie Dawidzie, ale pańska postawa wzrusza mnie, a to dlatego, że marzę o świecie, w którym ludzie wierzący i niewierzący, ludzie o odmiennych światopoglądach i sympatiach politycznych wspierają się nawzajem i nie odmawiają sobie na przykład prawa do patriotyzmu. O tym, że patriotyzm nie ma barw politycznych, przekonuje przyjaciel naszej audycji Cezary Ciszewski. Bo Logan to jest jedna z najważniejszych misji, z jakimi mierzę się jako dokumentalista, jako dziennikarz i jako Polak. Bo trzeba zdefiniować gen polskości, tak umownie. Co jest w nas takiego, co czyni nas Polakami? Jakie mamy cechy, które uwspólniamy? I te dobre, i te złe. Ale przede wszystkim, celem głównym po Loganu jest odpolitycznienie patriotyzmu. Poprzez to, że kiedy mówimy tylko o tym, co udało nam się zrobić dla tego kraju, naszym zdaniem, o naszych pasjach, wybitnych osiągnięciach, postawach, które czynią nas wyjątkowymi ludźmi, to wtedy jesteśmy wyjątkowymi Polakami. Wtedy, kiedy jesteśmy dobrymi ludźmi, porządnymi ludźmi, to jesteśmy dobrymi i porządnymi Polakami. Po Logan zacząłem od tego, że poszedłem na Dzień Niepodległości, na Marsz Niepodległości i pytałem ludzi, czy istnieje prawdziwy Polak i co to właściwie znaczy. I od tego zaczęło się badanie tej tajemnicy, jak my się ze sobą mamy. Jak odpolitycznimy patriotyzm, zdemitologizujemy to pojęcie, to uleczymy naszą historię, damy jej oddech, prawdę i nam samym wszystkim prawo każdemu z nas do bycia zadowolonym z życia Polakiem. Odpolityczniamy patriotyzm, definiujemy gen polskości, to w czym jesteśmy wybitni, co daliśmy krajowi i jaki jest nasz rodowód. Łączymy wszystkie strony odmian polskości. Pieśni, pracy, domu i placu zabaw. Pologen to jest gen wolności. Napisałem tak w spocie dla Muzeum Historii Polski. Gen wolności, który ma każdy z nas. I dlatego przetrwaliśmy te wszystkie kryzysy i dlatego mamy ten swój kraj. No i mamy powody do tego, żeby się cieszyć. Żyjemy, bo mamy Pologen. To jest taka realna, ujawniona moc. Nasza moc. Naszej tożsamości. I taki Pologen będę badał, a to wszystko jest możliwe dzięki temu, że Muzeum Historii Polski zamówiło u mnie kilka materiałów, kilkanaście, a może jeszcze więcej. Zobaczymy, jak długo będziemy współpracować. Ja sobie życzę jak najdłużej, by właśnie spełnić tę misję. Nagrać ludzi, którzy ujawniają Pologen. No i tak zrealizowaliśmy całą grupę niebywałych postaci. Masz Pologen? Sprawdź to. Masz Pologen? Daj na luz. Cezary, wspieramy Cię w Twoim przedsięwzięciu. Pamiętam Twój program telewizyjny Muzyka łączy pokolenia. Teraz znów próbujesz zbliżać do siebie ludzi skonfliktowanych, urażonych, nieufnych wobec siebie. A o tym, że to zbliżenie jest możliwe i o tym, że istnieje droga do porozumienia, porozmawiamy już za moment. Zostańcie Państwo z nami. Thank you. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czuły dotyk. Naszym gościem jest dziś Wawrzyniec Smoczyński, wielokrotnie nagradzany dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, założyciel Centrum Analitycznego Polityka Insight, współzałożyciel Fundacji Nowej Wspólnoty, fundacji, która działa na rzecz ograniczenia polaryzacji światopoglądowej, uczy nas, społeczeństwo, jak ze sobą rozmawiać mimo dzielących nas różnic. Dzień dobry, Wawrzyńcu. Dzień dobry, Maciek. W związku z tym, co dzieje się teraz w polityce, jaki charakter ma debata publiczna w Polsce, właściwie od wielu lat, także w ostatnich miesiącach i dniach, wielu ludzi, sympatycy lewej strony sceny politycznej, prawej strony, centryści, wielu ludzi czuje żal, czuje niemoc. I takie wewnętrzne rozbicie. Wielu z nas ma przekonanie, że sprawy zaszły za daleko, że wypowiedziano już wszystkie obraźliwe słowa, że ludzie nawzajem siebie nie słyszą i co gorsza, chyba już nie chcą się usłyszeć. Zaprosiłem cię, żebyś wlał w nas trochę nadziei. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że w takiej sytuacji możemy obrać trzy strategie. Możemy albo pójść na barykady, albo wyemigrować, albo rozejrzeć się uważnie wokół siebie i zacząć działać w tej rzeczywistości, w której aktualnie jesteśmy. Co w tej rzeczywistości, co w tej spolaryzowanej Polsce możemy zrobić? Nie wy jako fundacja, tylko my jako jednostki. Myślę, że największy wpływ mamy na te relacje, w których sami jesteśmy. A każda z nas jest w bardzo wielu relacjach, bo poczynając od tych rodzinnych, poprzez bliskich przyjaciół, poprzez dziesiątki, czasem setki ludzi, których znamy, z którymi nam się przecinają drogi, których spotykamy w pracy, bo tak naprawdę całe nasze życie społeczne, w tym polityka, się opiera na relacyjności, na tym, jak się do siebie odnosimy, jak samo rozmawiamy, o czym rozmawiamy, w jaki sposób. A propos tej emigracji, o której wspomniałeś, ja nie miałem na myśli emigracji, ale taką emigrację wewnętrzną, którą wiele z nas wybrało w ostatnich latach, czyli takie na skutek zmęczenia życiem politycznym, sposobem rozmowy między politykami, dziennikarzami, w Sejmie, w mediach, ludzie przestali się interesować sprawami publicznymi. One przestały ich, może inaczej, przynoszą im więcej smutku, poczucia niemocy, złych emocji, niż pożytku i nadziei. W związku z tym przestaje się interesować tym, co się w kraju dzieje. No a z polityką jest tak, że jak się polityką nie interesujesz, to prędzej czy później polityka zainteresuje się tobą. I najczęściej zainteresuje się tobą w taki sposób, który ci się nie spodoba. I pewnie dla części wyborców, którzy głosowali w ostatnich wyborach prezydenckich, to jest taki moment od tej niedzieli, że mają to poczucie szoku. A pamiętajmy o drugiej połowie Polek i Polaków, którzy czują radość i ulgę też z powodu tego zwycięstwa prezydenckiego Karola Nawrockiego. Myśmy dosłownie dwa dni temu przeprowadzili taki dialog pomiędzy osobami głosującymi w drugiej turze na obu kandydatów. Trudną rozmowę. 13 osób. I to właśnie tam wyszło, ta różnica przeżywania. Natomiast rzeczywiście na koniec dnia ta nasza niemoc, poczucie zniechęcenia się często właśnie bierze z tego, że właśnie czujemy, że nie mamy na nic wpływu, nic nie możemy. Sposób na wyjście z tej niemocy to jest działanie. Jeżeli nie stać nas czasowo albo organizacyjnie na działanie społeczne, wielu z nas ma dużo ważniejsze sprawy w życiu. Opiekuje się bliskimi, musi zarabiać na rodzinę. To możemy przynajmniej zadbać o to, żeby między sobą rozmawiać lepiej. Także właśnie na wspomniałem o tym dialogu, który odbył się dosłownie kilka dni temu, 4 czerwca. Wzięli w nim udział sympatycy obu kandydatów na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Wysłuchałem tej rozmowy uważnie i to, co mnie uderzyło, to, że ona w niczym nie przypominała takiej atmosfery awantury, jaką znamy z mediów, jaką znamy z ulicy, z protestów. Tam, mam takie wrażenie, była próba zrozumienia siebie nawzajem. Ludzie, uczestnicy mówili o swoich odczuciach, nie atakowali. To jeszcze może dwa słowa powiem, jak do tej rozmowy doszło. Tak. W poniedziałek wypuściliśmy taką rolkę wieczorem, gratulującą wyborcom Karola Nawrockiego i współczującą wyborcom Rafała Trzaskowskiego. I ogólne nasze przesłanie było takie, że jest czas bardzo silnych emocji teraz i że to nie jest moment na pogardę. To znaczy nie wentylujmy naszych emocji poprzez pogardę do wyborców drugiej strony. Pomyśleliśmy, że to jest moment, kiedy być może potrzebna jest taka rozmowa powyborcza i zupełnie spontanicznie żeśmy ogłosili na mediach społecznościowych, że rekrutujemy uczestników, zapraszamy uczestników do udziału w transmitowanym wydarzeniu. Mhm. Zgłosiło się blisko 80 osób. Wybraliśmy z tej grupy osoby o różnych poglądach, żeby była ta różnica zachowana. No i tych 13 bardzo odważnych ludzi przyszło, żeby opowiedzieć o tym, jak oni się mają po wyborach i to jeszcze opowiedzieć w warunkach transmisji, obrazu i dźwięku. Trochę o tym mówię, bo to jest dość wyjątkowa sytuacja. Chciałem też podziękować osobom, które się zdecydowały na udział w tej rozmowie. Rozmowa trwała 3 godziny. Byli tam i wyborcy Konfederacji, i Magdy Biejat, i Rafała Trzaskowskiego, i Karola Nawrockiego. bardzo różne osoby z różnych części Polski, z różnym takim, z różnych środowisk, z różnym backgroundem, w różnym wieku. I myślę, że oni w odróżnieniu od polityków mieli ten komfort, że oni nie walczyli o głosy. To nie był ten pojedynek, który znamy ze studia telewizyjnego albo z komisji sejmowej. I mieli czas na tą rozmowę. I chyba też mieli chęć poznania drugiej strony. Czyli trzy rzeczy ich różniły. Myślę, że politycy z natury swojego zawodu mają ograniczoną ciekawość drugiej strony. Bo logiką działania polityki jest jednak konfrontacja i próba przekonania do swoich poglądów. W najlepszym razie, w najgorszym razie takiego otwartego konfliktu. Więc rzeczywiście warunki były inne, aczkolwiek sama rozmowa była trudna. Myślę, że to, co wartościowe, to, że obie strony zobaczyły, z jak różnymi emocjami rozpoczynali poniedziałek. Były osoby, które mówiły o radości i uldze, byli inni, którzy mówili o rozpaczy i zniechęceniu, sfrustrowaniu, wielkim rozczarowaniu wynikiem wyborów. A bardzo mi się spodobał głos jednej z uczestniczek, która zauważyła, że zarówno sympatycy jednego z kandydatów, jak i drugiego kandydata odczuwają takie poczucie troski o społeczeństwo, że mimo dzielących nas różnic, to co łączy jakby te dwie grupy, to jest troska o społeczeństwo. Oczywiście zupełnie inaczej rozumiana, zupełnie inaczej wyrażana. Natomiast wyobrażam sobie, że kiedy znajduje się już ten pierwszy punkt wspólny, to jest jakaś gleba, na której można dalej próbować budować porozumienie. No bo właśnie zastanawiam się, co jest waszym celem? To jest zgoda narodowa, czy to wręcz za daleko? Nie, zaprzeczyłbym. Znaczy, ja bym nie chciał romantyzować tej sytuacji też, bo też patrząc na ostatnią niedzielę, trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że te wybory, niezależnie od tego, że wybory prezydenckie w drugiej turze, gdzie masz do wyboru dwóch kandydatów, kandydatki, one są binarne z natury i one polaryzują tak czy owak. Ale ta bardzo nieduża różnica pokazuje, że są dwie zupełnie różne wizje Polski w tej chwili, które popierają, prawda? Połowa Polski popiera jedną, połowa drugą. Przy wszystkich poprawkach na to, że ludzie przenosili głosy i tak dalej, że były różne motywacje dla głosowania. Krytyka rządu, nieufność wobec kandydata, jednego, drugiego. Natomiast w tym sensie bym nie romantyzował, że wspólnota, którą my mamy w nazwie fundacji, ona się zasadza na stwierdzeniu, że my jesteśmy różni i że my mamy prawo być bardzo różni od siebie. Zgoda narodowa to jest trochę takie mówienie, że się ujednolicamy w imię wyższej racji. Myślę, że to nie jest ta droga, którą powinniśmy iść. To, z czym mamy dzisiaj kłopot, że różnice między nami są tak bardzo duże albo zostały tak bardzo wyostrzone, bo zostały też przerysowane w pewnym stopniu przez narrację polityczno-medialną, że trudno sobie wyobrazić to spotkanie w jakichś sprawach wspólnych. My rozumiemy wspólnotę jako takie ciągłe staranie się o to, żebyśmy pomimo różnych rzeczy, które nas dzielą, byli w stanie też w fundamentalnych sprawach się spotkać. Na przykład w sprawie tego, że Ukraina powinna być wolna od wpływów rosyjskich, albo na przykład, że zależy nam na obronie polskich granic, albo że zależy nam na rodzinie jako ważnej instytucji społecznej. To są takie rzeczy, których Polki i Polacy się zgadzają niezależnie od poglądów. Więc my nie dążymy do tego, żeby zapanowała powszechna szczęśliwość i zgodność, bo to nie. I to było parę reżimów, które fantazjowało, choćby komunizm o tym. Natomiast staramy się szukać takich sposobów na to, żeby ludzie, którzy są silnie poróżnieni światopoglądowo, mogli zobaczyć tę drugą stronę i trochę na nowo zobaczyć ludzi w tych osobach, które myślą inaczej od nas. Bo polaryzacja sprawia, że my się nawzajem odczłowieczamy. Odbieramy tym osobom, które mają inny pogląd, cechy ludzkie, od tego już tylko krok do nienawiści. No i teraz badania... I sami się zubażamy, prawda? Pozostając w tych bankach. Wiesz, ale też po coś. To znaczy, ta polaryzacja też nie bierze się znikąd. Ona jest takim mechanizmem, za pomocą którego bardzo wzmacniamy nasze tożsamości grupowe. Kiedy wzmacniamy tożsamości grupowe? Kiedy mamy poczucie zagrożenia. Bywa, że politycy nam tłumaczą, to nie wojna i Rosja jest zagrożeniem, tylko zagrożeniem są inne grupy, które zmuszą cię do zmiany twoich wartości albo twoich zachowań obyczajowych, społecznych, nie wiem, w stosunku na przykład do suwerenności państwa. I trochę chodzi o to, żebyśmy trochę też może wydorośleli jako obywatele, obywatelki, zrozumieli, że żyjemy w czasach dużego niepokoju, bo powodów do obaw jest dużo dzisiaj, to w ogóle bez dwóch zdań. I trochę zrozumieli też, że to chyba o to nam tak najbardziej chodzi, że no jak my będziemy wewnętrznie skłóceni w tym kraju, tak na noże skłóceni, że nie będziemy w stanie się dogadać, no to my też nie zadbamy o nasze bezpieczeństwo. To jest kwestia dojrzałości emocjonalnej, czy jednak edukacji? Pewnie w długim terminie też edukacji, to znaczy takiej edukacji demokratycznej, która podpowiada, że no nie można, właśnie nie można pójść na noże we własnym kraju, tak jak we własnej rodzinie się nie można skłócić, bo to są w końcu ludzie, którzy, prawda, się będą tobą opiekować, jak pójdziesz do szpitala, no, choćby coś takiego, albo no nie skłóć się ze swoimi dziećmi, bo ktoś się będzie tobą opiekował na starość, nie? Ale nie, ja myślę, że nawet bym się ugryzł w język z tą dojrzałością, bo to nie jest tak, że jedni są dojrzali, a inni nie. Myślę, że mamy za mało takich doświadczeń jako społeczeństwo, które nam pokazują, że dogadywanie się na co dzień przynosi lepszy efekt w postaci lepszego życia niż bycie na noże na co dzień. Że my trochę też przez tą krótką historię demokratyczną i wciąż jednak bycie na pewnym dorobku i osobistym, ale też zbiorowym, mieliśmy mało takiego czasu dobrostanu, nawet nie dobrobytu, takiego dobrostanu społecznego, w którym byśmy mogli pomiędzy pokoleniami też zobaczyć, że wiesz co, lepiej jest jednak zawrzeć kompromis między Razem a Konfederacją i dogadać się w sprawie jakiegoś na przykład ustawy emerytalnej, dajmy na to, albo jakichś świadczeń społecznych. Bo to buduje dobrostan dla wszystkich. Specjalnie mówię nie dobrobyt, tylko dobrostan. Czyli takie poczucie, że jesteśmy zaopiekowani na różnych poziomach. I myślę, że stąd jest trochę ta walka na noże. Na pewno jest z powodu niedawnej historii politycznej, czyli dwóch obozów solidarnościowych, duopolu, dwóch panów, którzy trzęsą systemem politycznym w Polsce. No ale my też wybieramy to jest jedno. I jeszcze ostatni czynnik, no to jest 30 lat bardzo szybkich przemian w Polsce, które zróżnicowały ludzi pod względem ekonomicznym, społecznym, statusu, poczucia bycia szanowanym. Więc tożsamościowym, tak? I też tożsamościowym, w sensie ten, można powiedzieć, no bardzo szybka na przykład laicyzacja, bardzo szybkie przyjmowanie zachodnich wzorców kulturowo-obyczajowych, sprawiło, że na przykład osoby konserwatywne i religijne się dzisiaj czują, ja to rozumiem, że one się czują mniej bezpieczne w swojej tożsamości. Ja też to doskonale rozumiem, ale zastanawiam się, czy wracam jeszcze na chwilę do tych waszych dialogów wspólnotowych, bo dla mnie to jest w ogóle fascynujące zjawisko. Czy tam możemy mówić o takich momentach wspólnotowych, takich momentach, w których uczestnicy, no, którzy są po różnych stronach, czują, że nie tylko się zgadzają, ale zaczynają odczuwać jakąś bliskość, jakieś zrozumienie. Nawet bym powiedział, że oni się nie zgadzają, a odczuwają tę bliskość niespodziewaną dla nich. Bliskość, przez bliskość nie rozumiem teraz, wiesz, jakiegoś uniesienia i padania sobie w ramiona, bo to nie. Ale rzeczywiście nawet powiem 98% dialogów. Pewnie mieliśmy dwa takie, w których ten moment wspólnotowy się nie pojawił. W toku tej rozmowy pojawia się takie w wypowiedziach ludzi, spontanicznych wypowiedziach, takie zaskoczenie, że w ogóle taka rozmowa w Polsce jest możliwa? Żeby ludzie, którzy myślą kompletnie inaczej, się nie pokłócili, posłuchali siebie nawzajem, jeszcze przeszli na chwilę na drugą stronę, żeby zobaczyć, jak to wygląda z tamtej strony. Zobaczyli swoje perspektywy i powiedzieli, wiesz co, no w sumie ty jesteś fajnym człowiekiem, rozumiem cię i widzę twoje wartości, nie? I jeszcze zaznaczę, że to się dzieje niezależnie od wykształcenia, światopoglądu, wieku. Ten taki moment takiego zbliżenia? Chociaż staram się właśnie nie emocjonalizować tego nadmiernie, nie? Ale takiego, że ludzie mają taki moment, aha, że nie spodziewałem się, że to jest możliwe. On następuje u większości uczestników. Z czego wypływa? Jak byś nazwał ten mechanizm? No, psychologowie, którzy pracują u nas w zespole i socjologowie, Mikołaj Lewicki, Olga Białobrzeska, mówią o takim zjawisku, które jest opisane jako przekładalność perspektyw. Przekładalność perspektyw, czyli że w pewnym momencie ludzie są w stanie zobaczyć swoje, nawzajem swoje perspektywy. Czyli ja jestem w stanie spojrzeć twoimi oczami na tę samą sytuację, na którą mam zupełnie inny pogląd. Wejść w cudze buty na chwilę, nie? Więc my nie namawiamy ludzi, żeby zamieniali się obuwiem. Tak. Natomiast trochę w tej rozmowie oni sami dochodzą do momentu, w którym są w stanie sobie nawzajem wytłumaczyć, dlaczego myślą tak, a nie inaczej. I to się dzieje dzięki temu, że przestają w pewnym momencie mówić zasłyszanym językiem takich deklaracji politycznych polityków albo liderów opinii. I my ich prosimy o to, okej, to w sprawie przyjmowania Ukraińców do Polski myślisz to i tamto, tak mówi jakaś partia. A jakie jest twoje doświadczenie? Ktoś mówi, no bo ja mam dzieci w szkole i mojej córce gorzej idzie, jest niższy poziom w klasie, dlatego że są dzieci uchodźcze, tak? Albo ktoś mówi, przeszkadza mi to, że w moim bloku nagle mieszka dużo ukraińskich rodzin i część z tych rodzin, nie wiem, zachowuje się głośno. Więc zaczynamy widzieć, że poglądy ludzi biorą się skądś, że nie są tylko jakby wysłuchane z radia albo wyssane z internetu, prawda? I z takim doświadczeniem jest dużo trudniej polemizować, no bo ktoś obiektywnie ma trudność z imigracją w Polsce. Znaczy odpowiedzią na to jest mówienie, masz nie mieć trudności, bo imigracja jest okej, wspaniała, a Ukraińcy potrzebują pomocy. Te dwa stwierdzenia mogą nadal być prawdą, a mimo to być może potrzebujemy programów, które będą wspomagały integrację, prawda? Polsko-ukraińską. A trochę jest tak, że nawzajem, niezależnie od poglądów, w Polsce wymagamy od siebie, masz przyjąć całość mojego stanowiska, prawda? Z góry na dół. Od A do Z. Jak nie przyjmiesz, to znaczy, że nie jesteś prawdziwym Polakiem. Albo dobrym Europejczykiem. A dlaczego, właściwie już o tym rozmawialiśmy wcześniej, ale wracam do tego, dlaczego ważniejsze jest zrozumienie i uszanowanie odmiennych poglądów, aniżeli przekonanie do moich? Bo badania pokazują w psychologii społecznej, że nie da się przekonać ludzi do własnego zdania w dużej skali. No oczywiście politycy są od tego, żeby ludzi przekonywać do zmiany poglądów w różnych sprawach, ale zasadniczo takie nasze podstawowe orientacje polityczne, konserwatywna bądź liberalna, są w dużych, takich dużych grupach ludzi, na dużych próbach, one są niezmienne. One się kształtują w istotnej części w domu rodzinnym, w którym otrzymujemy jakąś edukację polityczną. Potem jeszcze się wzmacniają w okresie takiego dojrzewania intelektualnego na studiach. Czasami ludzie zmieniają na studiach poglądy pod wpływem bliskich przyjaciół z wczesnej dorosłości albo partnerów życiowych, z którymi się wiążą, ale zasadniczo ze studiów albo z jakiegokolwiek innego wykształcenia w tę dorosłość wychodzimy już trochę spreformatowani jako ludzie, którzy są albo mają orientację bardziej liberalną, albo bardziej konserwatywną. Plus jest... Ja znam wiele takich wolt, ale rozumiem, że to są wyjątki od reguły. Trochę to jest anegdotyczne, to znaczy każdy z nas zna takie wolty, nie? Ale taka zasadnicza orientacja polityczna raczej jest niezmienna. Mi się też, szczerze powiedziawszy, jako takiemu przekonanemu zwolennikowi demokracji, trochę też etycznie nie do końca mieści w głowie taki koncept, żeby ludzi na siłę zaciągać do jakiegoś własnego albo innego poglądu. Bardziej jestem jakoś przy tym, żeby uszanować to, że ludzie myślą inaczej. Natomiast chyba ważniejsze jest to, że w ogóle w tych sytuacjach, kiedy się... Podam jakby przykład, bo to były badania dotyczące denializmu klimatycznego, w których badacze osobom, które zaprzeczają istnieniu zmiany klimatycznej, przedstawiali obiektywne dane naukowe w sposób jak najmniej taki, można powiedzieć, dydaktyczny, czy dociskający, czy w taki sposób przedstawiali je, żeby one były możliwie łatwe do przyswojenia i ludzie się utrwalali w swoich przekonaniach denialistycznych. Ale z kolei odwrotna sytuacja się wydarza na naszych dialogach dotyczących, mamy całą serię dialogów poświęconych zmianie klimatycznej. Obserwowaliśmy zupełnie niezamierzoną sytuację, w której spotykali się na dialogu denialiści klimatyczni i osoby, które dysponują wiedzą na temat zmian klimatu. I w momencie, kiedy w trakcie dialogu zbudowała się osobista więź między tymi osobami, wzajemnego zaufania, to osoby zaprzeczające zmianom klimatycznym były w stanie wziąć wiedzę na temat zmian klimatu od aktywistów broniących klimatu. Ale dopiero po tym, jak polaryzacja afektywna, czyli ta niechęć wzajemna, została obniżona. Więc to pokazuje, że jeżeli w ogóle mieć ambicje, prawda, tłumaczenia świata osobom, które myślą inaczej, to musisz najpierw obniżyć polaryzację afektywną, a dopiero później próbować przedstawiać swój pogląd. To chyba uproszczając bym powiedział tak, najpierw wejdź z drugą osobą w relację, jak człowiek z człowiekiem, uszanuj jej zdanie, posłuchaj tego, co ona ma do powiedzenia, a potem powiedz swoje zdanie, a nie przychodź z takim zamysłem w tyle głowy, okej, to ja teraz z Maćkiem tak pogadam, żeby go obrócić w drugą stronę. Myślę, że tak jesteśmy nauczeni prowadzić dyskusje o sprawach publicznych w Polsce. Że ja przychodzę, zaczynam w ogóle gadać z tobą po to, żeby cię, specjalnie użyję tego słowa, przenicować na moją stronę. Słuchają nas teraz ludzie o różnych światopoglądach, o różnych sympatiach politycznych. Jak mógłbyś ich przekonać? Jakimi słowami zaprosiłbyś ich do stołu, do rozmowy, do chęci poznawania siebie i próby zrozumienia swoich racji nawzajem? Ja myślę, że kluczowa jest ciekawość drugiego człowieka. I dla niektórych to może brzmieć jakoś ezoterycznie, ale to jest o tym, że jeżeli, nie wiem, mam córkę, która chodzi na demonstrację innej partii niż ja, to zamiast jej powiedzieć, znowu byłaś na tej demonstracji, kiedy to się wreszcie skończy i tak dalej, to pomyśleć sobie, jestem ciekaw tego, ona ma inaczej. Ja jestem naprawdę ciekaw tego, dlaczego ona tak myśli, co ona myśli, kogo spotyka na tych demonstracjach, wykazać tego rodzaju zainteresowanie. To samo w drugą stronę. Mamy rodzica, który głosował inaczej w minioną niedzielę. Zamiast atakować i powiedzieć, znowu żeś to zrobił i tak dalej, albo w ogóle nie wchodzić w rozmowy, zapytać się, tato, mamo, objaśnij mi, bo chcę zrozumieć, tak? Jestem naprawdę ciekaw, obiektywnie ciekaw. Drugie to nie bać się innych poglądów. Nie zakładać, że osoby, które myślą inaczej, nas ugryzą, zaszkodzą nam. Często nie rozmawiamy z osobami, które mają inne poglądy. Mamy podświadomą obawę, że być może odnaleźlibyśmy kawałek własnego poglądu w tym, co oni mówią. Mamy taką obawę, w cudzysłowie, prawda, że się zarazimy tym poglądem przeciwnym po drugiej stronie. A po trzecie, te emocje okołopolityczne, one są też przesadzone. I warto po prostu spuszczać trochę powietrza z tego. Natomiast to, że o sprawach politycznych powinniśmy rozmawiać w Polsce, to bez dwóch zdań. W sensie idą takie czasy, już są takie czasy, w których wybory, chodzenie na wybory i w ogóle to, co nasze rządy, jakie decyzje podejmują, naprawdę ma wpływ na nasze życie. Więc to też na pewno. No my zachęcamy bardzo do tego, żeby zapisywać się do nas na całkowicie bezpłatne treningi dobrej rozmowy. To nie są treningi sportowe, więc nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba być wyćwiczonym. Można się zapisać i z domu, zdalnie, wieczorem, na 2 godziny spotkać osoby, które mają inne zdanie od nas i po prostu poćwiczyć z nimi na sucho. Wiesz, bo jeszcze ostatnia rzecz jest taka, że z tą polaryzacją my cały czas mówimy o niej jako o takim politycznym temacie. Ale przecież to jest o różnych rzeczach. To jest o rolach mężczyzn, kobiet. O życiu w mieście, a życiu w małej miejscowości. Częsty temat między rodzicami a dziećmi dorosłymi, które wyjechały. To jest o pokoleniach, o płci, o miejscach zamieszkania. Często w pracy spotykamy osoby, które mają inne zdania od nas. No więc dobra rozmowa się przydaje w życiu. Bardzo. Twój dziadek, Jerzy Turowicz, sprzed laty. Tego się nie spodziewałem. Oczywiście nie on sam, ale był tutaj ważną postacią. Doprowadził do tego, by komuniści podjęli dialog z robotnikami. Ja głęboko wierzę w to, że... To chyba było bardzo wiele osób, które do tego doprowadziło. Tak, tak, tak, właśnie to powiedziałem, nie był jedyną osobą. Było ich 64, jeśli dobrze pamiętam. Wierzę, że i ty, i wy spowodujecie taki przełom, który nauczy nas dobrze ze sobą rozmawiać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, co robisz. Uważam, że to jest bardzo ważne. Moim państwa gościem był Wawrzyniec Smoczyński. Bardzo dziękuję i przekażę naszemu zespołowi. Powoli kończymy dzisiejszą audycję. Przypominam, że niewidzialni śpieszą z pomocą każdemu, kto potrzebuje wsparcia. Rozumiemy wagę cichych gestów. Szukamy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Dołączcie do nas. Bartek Machajewski, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych.